Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Allah kwa khairi na ajalie haya ambayo unazungumza wewe katika mizani ya nyumba yako, bila shaka yamefahamika vizuri. Waislamu, mada inayofuata hivi sasa tunamsikia shekhe hapa kugusa kwamba hawa jamaa mashia wanasema kwamba Omar hawezi kuondoa ndoa ya muta. Sisi tunaita zina ya muta, sio ndoa ya muta, bali ni zina ya muta. Sasa kwa kulijua hilo, mada inayofuata hivi sasa itazungumzia masala mazima ya zina hiyo muta, na itawasilishwa kwenu na ndugu yetu Abu Ayman Ash-Shirazi ambaye amewasili hapa. Atakuja kutuelezea kuhusiana na ubaya wa zina hii na hukumu yake katika Uislamu. Fali atafadhali mashkura. Jazakallahu khair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا نكون صليما متنويت محمد صلى الله عليه وسلم. متعة ني أين إلكوا ya mafungamano ya kindoa ilikuwepo katika Uislamu, waliruhusiwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanapokuwa vitani kwa siku nyingi, wakawa wameshikika, karuhusiwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ikaharamishwa mpaka siku ya kiyama. Pamoja na ikhtilafu za ahlu sunnah wal jamaa kwamba iliharamishwa kipindi cha vita vya Khaybari au baada ya Khaybari, je, ilikuwa mara moja tu au ilihalalishwa ikaharamishwa ikahalalishwa kwa mara ya pili na ikaharamishwa kwa mara ya pili mpaka kiyama? Ikhtilafu za wanawazuni, lakini wote wanakubaliana kwamba baada ya kuhalalishwa iliharamishwa mpaka kiyama. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah Ash-Shafi'i na kiongozi wetu Al-Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahmatullahi ala aljamii, Imam Shafi anasema ilifutwa mara mbili, ilihalalishwa ikafutwa, ikahalalishwa ikafutwa tena mpaka kiyama. Na haya yakanusuriwa na alimamu an-Nawawi Ash-Shafi'i rahmatullahi ala aljamii. Sasa hawakukhtalifiana tena masahaba na hapana wanawazuoni na masahaba kwamba hili jambo ni haramu, na yule ambaye kwamba hakuwa amepata taarifa kwamba hili ambalo lilikuwa limehalalishwa sasa hivi limeharamishwa, alijulishwa na ndugu zake katika masahaba. Bahati nzuri ambao waliwatanabahisha wenzi wao juu ya kutokufaa muta baada ya kuharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ahlul Bait. Bahati nzuri waliowazindua wenzi wao ambao hawakufikiwa na ule uharamu uliokuja baada ya tahlili kuhalalishwa, waliowazindua wenzao ni Ahlul Bait, bali ni imamu wa kwanza katika maimamu 12 wa Kishia, yani wanaoitakidiwa na mashia. Imamu wa kwanza ni Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, huyu ndiye aliyewazindua wenzake. na aliwaambia maneno makali baada ya kusikia kwamba mtoto wa baba yake mdogo ambaye ni Abdullah ibn Abbas anajuzisha kwamba yafaa sababu Ali bin Abi Talib na Abdullah ibn Abbas ni watoto wa simba kwa simba, baba mkubwa kwa baba mdogo. Akamwambia Ali, kiongozi wa kwanza na imamu wa kwanza wa Shia wanaomuitakidi, yeye ndiye wa kwanza kumpinga Ibn Abbas, bali akamwambia maneno makali, akamwambia innaka ta'ihun, unasema maneno gani Ibn Abbas, wewe katika hili umepotea, wahalalishaje mutaa, ameiharamisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim wa ameitaja wengine katika ahli ilm. Kwa aqida ya Waislam ahli sunnah wal jamaa kwamba ndoa ya Musa kweli ilikuwepo, lakini imeharamishwa kama alivyoharamisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kula nyama za punda. Mwanzo ilikuwa ni halali, kisha akaharamisha. Kadhalika akaharamisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam muta. Sasa hawa Shia Rafida wanamkhalif Imam Ali, ndio imamu wao mkuu wa kwanza wanayemuenzi na kumheshimu na kumthamini, eti na kupigana juu ya heshima yake na watoto wake, lakini wao ndio wa kwanza wanaomkhalifu Imam Ali. Yeye ndiye alimpinga Abdullah ibn Abbas. Kadhalika riwaya wamepokea ahlul bait wengine, Abdullah pamoja na Al-Hasan watoto wa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Muhammad ibn al-Hanafiyya ni mtoto wa Ali kwa mama mwingine asiyekuwa Fatima. Muhammad ibn al-Hanafiyya mtoto wa Ali, ya ndugu yake Hasan na Hussein, ana watoto wake wawili, Abdullah na Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Wao pia wamepokea riwaya ya uharamu wa Musa. Sindo ahlul bait wenu hawa wamepinga Musa. Sasa Shia wao wanaendelea kuyafanya haya kuendana na maklaba ya nafsi zao, wanaendekeza nafsi zao, wakawasingizia ahlul bait na wakamsingizia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaona kwamba masahaba walipokuwa vitani, hali ilipokuwa ngumu, wakaruhusiwa na sharia, sharia hiyo hiyo ikaje ikakataza, wao wasema sio mambo ya vita, sio mambo ya kadha, sisi tumepewa muta na Allah tabaraka wa taala kama kitu badala. Badala ya nini? Badala ya pombe aliyotuharamishia Allah, badala ya mirungi tuliyoharamishiwa na sharia, badala ya bangi tuliyoharamishiwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, tumepewa hiki kuwa ni badala ya hicho. Tumeondolewa starehe za mivinyo, tukapewa starehe za kustarehe na wanawake, ndoa za kimikataba. Na mfano huyu mzee wangu ana binti zake huko nyumbani, basi anakuja kijana wa Kishia. Mzee huyu hana taarifa, huyu mzee hana taarifa binti yake kunde kashaolewa, ndoa ya mkataba wa wiki mbili. Baba huyu hana taarifa. Sauda, na kutaka ni kuowe muta, ndoa ya mkataba, nitakaa na wewe wiki mbili, shingapi nikupe? Mimi kwa wiki mbili nilipe 200,000, kila wiki 100,000, sawa, nimekubali. basi tayari ni mke wako. Zorosia, tayari sauda wako ni mke wa mtu, hata kama wewe hujui. Na hili wanasema Shia wamepewa badala ya pombe. Si Allah kaharamisha pombe? Sasa ukituharamishia starehe yetu hii ya Rabbi, watupa nini? Watuvunjia nyumba kwa ajili ya utanuzi wa barabara, watupa nini? Ah, tunawapa fidia. Ah, sawa. Allah watuharamishia pombe, watupa nini? Nawapa muta. Ah, hapo sawa. Na haya yapo kwenye vitabu vyao. Shia wana vitabu vinne, vitabu vitukufu kwa wao, vina hadhi na nafasi ya kwanza. Huwezi kwa Shia kama humiliki al-kutubu al-arba, vitabu vinne. Katika hizo al-kafi, iwe ni furu' al-kafi, usul al-kafi au rawdatu al-kafi. Al-kafi, kwa hiyo katika rawdatu al-kafi wameyataja haya maneno, wameileta hii riwaya, wakamsingizia Abu Ja'far kwamba amesema Abu Ja'far, inna Allah ra'afa bikum, Allah kakuoneni huruma, faja'ala al-mut'a iwadan lakum min al-ashriba, akakujalieni nyinyi mashia ndoa ya mikataba ya mut'a ni badala ya vinywaji vya haramu. Kadhalik wakamsingizia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume alikuwa akifanya mut'a, na hiki au hii riwaya ipo kwenye kitabu chao ambacho kipo katika orodha ya vitabu vile vinne, man la yahduruhu al-fatihu, jilid la pili ukurasa wa 150, kwamba aliulizwa Abu Abdullah alayhi salam kuhusiana na mut'a, akasema mimi la akrahu lirajuli lmuslimi, nachukia, yani imamu huwa kishia anasema mimi nachukia kwa mtu muislamu, ay yakhruja min ad-dunya, kwamba eti ameishi duniani hapa mpaka akafa, waqad baqiyat alayhi khullatun min khilali rasulillah, ilhali kwake yeye anadaiwa jambo miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye huyu mpaka kafa hajawahi kulifanya jambo hilo. Namchukia mtu huyo. Yaani utakufaje muislamu hujafanya muta? Utakufaje bila ya kupata binti ukakaa naye kwa mahusiano ya kimkataba na ukampa ujira wake? Wafaje wewe ilhali hujatekeleza sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwenye kitabu chao man la yahduruhu al-faqih, kadhalika bihar al-anwar jildi wa 100 ukurasa wa 299, bali wanataja fadhila za uongo walizozibuni ili kuwarubuni watu na kuwasukuma watu waliendee jambo hili ovu la zina. Hii ni zina. Wakatengeneza riwaya eti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema man tamatta'a bimra'atin mu'mina ka'annama zara al-ka'bata 70 marra, atakayefanya muta ndoa ya kimkataba na binti wa kimbiji kwa siku tano au siku sita, sharti ili upate malipo haya awe huyo binti uliyefanya naye muta awe ni Muislamu. Kwa hiyo wazazi wenye mabinti zenu wa Kiislamu, chungeni watu wanaeka fadhila kwenye tupu za binti zenu, ambaye atafanya muta na binti wa Kiislamu huyo malipo yake ni sawa sawa na aliyefanya ziara kwenda umra mara 70 kule Makka. Nyinyi leo wazee wa Kimbiji hamna pesa za kwenda umra, wengi wenu, ila wachache waliofadhilishwa na Allah. Lakini kumbe umra mnazo humu humu mjini, tena si umra moja. Mtu sio amekwenda Ramadhani, amekwenda kada, umra ipo hapa hapa. Huna haja ya kuuza shamba kutafuta nauli, huna haja ya kuuza nyumba kutafuta pesa. La, wewe zunguka mtaa wa nyuma, angalia binti unayemridhia, sema naye, funga naye mkataba wa kimuta, fanya naye muta, binti mmoja muislamu basi, malipo yake ni sawa sawa na kwenda kufanya umra Makkah al-Mukarrama mara 70. Kwa hiyo moja kwa 70. Naona mabinti zetu wanapochezewa. Bal kadhalik wa kana thibisha maneno kwa al-Imamu as-Sadiq. Ila hali yote haya wanayozungumza kwa maimamu hawa wanawaongopea. Waongo wanawasingizia maimamu hawa. Kwamba eti yamesema innal mut'ata dini wa dini abai, mut'a ni dini yangu mimi al-Imamu as-Sadiq. Na ndiyo dini ya wazee wangu. Akisema wazee wake anakwenda mpaka kwa Hassan, anakwenda mpaka kwa Hussein, anakwenda mpaka kwa Ali, anakwenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Mtume katika dini yake aliyokuja nayo ni mut'a. Famana amila biha amila bidinina. Ambaye ataifanya muta aelewe kwamba ameifanyia kazi dini yetu, na atakayepinga muta kama wanavyopinga Ahlus Sunnah wal Jamaa, basi aelewe mtu huyo kwamba ameikana dini yetu. Wa atakada bighairi dinina, na akida yake si akida ya dini yetu, kana kwamba anasema ni kafiri asiyekubali ndoa ya muta. Kwa nyinyi Ahlus Sunnah wal Jamaa ambao maimamu wenu hawakubali mut'a, si al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, wala si al-Imamu Abu Hanifa rahimahullah, wala si al-Imamu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, wala si Imam Malik ibn Anas al-Asbah al-Yamani rahmatullahi ala al-jami'. Hawa wote hawakubali hili. Kwa hiyo wale wasiokubali muta wamekufurishwa na maimamu wa Kishia, wakikufurishwa waliokataa muta hii ya Kishia leo hii, wamekufurishwa maimamu wetu wanne, wakikufurishwa maimamu wetu wanne wa madhehebu, wamekufurishwa wana madhehebu wote, wamekufurishwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wamekufurishwa Waislamu kwamba ni makafiri kwa kuwa hawataki ndoa hii ya kimkataba. Na katika riwaya yao ambayo ipo kwenye kitabu Man la yahdhuruhu al-faqihu jilid 3 ukurasa wa 366, eti aliulizwa Abu Abdullah, hal lil mutamatti'i thawab, je imamu wetu wa Kishia kwa kuuliza swali, je anayefanya muta ana malipo, atapata thawabu? Qala, akajibu Abu Abdullah, in kana yuridu bidhalika wajha Allah, kama lengo la mut'a yake anaoifanya anataka kwenda kuona uso wa Allah siku ya kiyama, awe miongoni mwa walioridhiwa na Allah, lam yukallimha kalimatan, bas aelewe mtu huyo mwenye nia nzuri hiyo, mtu huyo wa mut'a mwenye nia hiyo nzuri, hatazungumza naye huyo binti wa watu kalimatan neno lolote lile, illa kataba Allahu lahu biha hasana, isipokuwa Allah tabarak wa taala kwa kumzungumzisha yule binti wa muta basi Allah anakuandikia jema. Ukimwambia I love you unaandikiwa hasana, jema moja. I need you unaandikiwa hasana, wapendeza unaandikiwa hasana, uso wako mdawari unaandikiwa hasana, umejazia mashallah unaandikiwa hasana, sogea ya mkubusu unaandikiwa hasana, jema mema mema mema. Maona jinsi watu wanavyokokotezwa, hii lugha ya kuwakokoteza watu waingie kwenye zinaa hii, sababu wengi katika watu wanataka thawabu, wanapata, wanataka heri, wanataka mema. Kwa hiyo ukikaa naye binti wa watu ukimzungumzisha neno moja unaandikiwa hasana, neno la pili hasana ya pili, neno la tatu hasana ya tatu. Kisha akasema Imam Abu Abdullah, fa idha dana minha, akimsogelea sasa kwa lengo la kumwendea, ghafara Allahu lahu bidhalika dhamba, Allah msamehe madhambi yake. Yani sio umongee naye tu alafu umwache hivyo hivyo, mwingilie. Ukimwingilia basi wewe maghfurun, umesamehewa madhambi yako. Nani asiyetaka samehewa madhambi? Sote tutaka. Njia ni hii ya Kishia. Kadhalika, fa idha ghtasala, baada ya jimai la kishia lile la kimutaa likimalizika ile jimai wakaoga, ghafara Allahu lahu biqadri ma marra min al-ma'i ala sha'ri, Allah tamsamehe huyu kijana wa kimbiji aliyefanya mutaa na binti wa watu, atamsamehe kwa kadri ya maji yaliyopita katika nywele zake. Hivi ukioga kuna nywele ambayo kama haingii na maji, kuna ambaye anaweza kuhesabu nywele zake ziko ngapi? Basi idadi ya nywele zako kama ziko 10,000 mathalan, umesamehewa na Allah madhambi 10,000. Umeona wale mashia wanapofanya? Nasimamo kama tunazungumza mambo ya kubunibuni. Allahu aalam kimbiji ikoje, wanawarubuni vipi mabinti wa kimbiji, lakini kule Dar es Salaam mitaa ya Mburahati, mitaa ya Kigogo, kwa ushuhuda wa wakazi wa kule katika ahlu sunnat wal jamaa, siku moja katika msikiti unaoitwa msikiti wa Mzee Mbukuzi, kwa Mzee Mbukuzi tazungumza na neno wale wa wenye kujua Dar es Salaam waende wakaulize msikiti wa Mbukuzi, mzee amekaa upande wa kushoto wa msikiti mlangoni, anasema ustadhi, hebu tuwaambieni hawa watu wa hapa juu ya balaa la mutaa, wanaolewa sana mutaa, kuna mimba 30 hapa, mimba 30 za mutaa, yani mimba ambazo hazina baba. Wewe ukishamwaga maji yako kwa mwanamke yule, kapata ujauzito, hakupata, amepata, shauri yake. Kwa nini? Muda wenu umekwisha wa mkataba. Sisi mkataba wetu ulikaa siku tatu tu, kwa hiyo siku tatu zile zikafalifu, siku za hatari kwa mwanamke yule, kapata mimba, yule si mwanao kishia. Kwa hiyo yule mama atahangaika na tumbo lake, na akishazaa ahangaike na mwanawe. Burahati mzee anatuambia kuna mimba 30 hapa, na mmoja kati ya mashehe wetu anatuambia watafiti aliyopewa Kigogo ile na Burahati yake, kuna mimba hazipungui 100 na kwenda juu kidogo. Wallahi la azim, lau ingelikuwa kweli hii ipo, tungepata shida ya nini sisi kukawa na wake akiumwa ni wako, akiugua mpeleka hospitali, mara wamlisha tu kadha wakadha, sababu ya nini? Kumbe una uwezo wa kukaa mutaa na binti kwa masaa tu 14, basi siku ya pili utafuta binti mwingine masaa 14, au unasubiria kile kipindi ambacho kwamba shahawa zimekuzidi, watafuta binti unakaa naye siku mbili gesti, basi sasa umekwisha. Kuna kubeba takalifu lhaya, hakuna muda wa kubeba sijui nitapata nyumba, nitalipa nini pango la nyumba, nitalipa nini sijui bili ya maji, bili ya umeme, hospitali, sijui binti ya watu wanaumwa, hakuna haja ya hayo. Na wala watu wasingelikaa na wanawake, kwa sababu mahala ambapo kwamba unataka umwage mbegu zako papo na kwa muda unaotaka wewe. Na lakini pia hivi jamii ya wale wazazi wenye kumiliki binti wangekuwa wanaishi vipi? Wana heshima gani wazazi hao? Binti yake kamaliza mutaa juzi, siku iliyofuata kaolewa tena mutaa siku tano. Yule mkubwa naye kamaliza mutaa yake, atafuta mtu. Yule mwingine naye, yani kama vile mbuzi. Kal an'am, kama wanyama. Bali wanyama baadhi ya wakati wanastaha. Tayeb. Sasa sisi ahlu sunnah wal jamaa tuna mashaikh zetu na maimam katika madhhab. Wametuwekea fiqh ambayo inatusahalishia sisi njia ya kujua makusudio ya sharia ya Mola wetu. Sababu ya fiqh, imamu anaandika, anakupa wewe wepesi wa kufahamu sharia. Sio hivyo jamani. Tuna safinatun naja, tuna wasilatun raja na vinginevyo katika vitabu vidogo vidogo. Vingine vina makosa, vingine vipo katika haki na usawa, lakini wametuandikia wanawazuoni wetu. Jitihada zao zimefikia hapo. Wakaandika vitabu vya kifikhi, wakaweka milango mbalimbali, wakaweka mathalan, kuna kitabu nikah, kitabu kinachozungumza mambo ya ndoa. Kwenye kitabu hicho wakaweka abwab, wakaweka milango, babu kadha. Mlango unaozungumzia mathalan nguzo za ndoa, mlango unaozungumzia shuruti za ndoa. Ndio hivyo. Sasa kwa ujumla wa kauli kwamba kwenye hii jambo la ndoa hawakuliacha kwa sababu lina maslahi na sisi tufahamu sharia ya Mola wetu juu ya mambo ya ndoa yapoje. Wao walipokisoma kitabu cha Allah na wakasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakazielewa kwa kuwa na nguvu za ufahamu wao na uelewa wao na uweledi katika hilo, wakatuniambulia hizi ni shuruti, hizi ni sharti za ndoa, hizi ni nguzo za ndoa, kwa mujibu wa yale tuliyosoma kwenye kitabu, kwa mujibu wa yale tuliyosoma katika hadithi. Wakatuambia mathalan katika nguzo za ndoa ni lazima wapatikane wanandoa wawili. Hizi katika nguzo za ndoa, wujudu zawjaini alkhaliyain min almawani'i allati tamna'u sihhata 'aqdi nikah. Hii ni nguzo anatuandikia, wapatikane wanandoa wawili, mume na mke, ambao wako mbali na yale ambayo kupatikana kwake kupelekea kutokuswihi kwa ndoa. Yani si tu umepatikana mke na mume, la, huyu mke na mume wale mbali na vile vizuizi ambavyo vinazuilia kutokuswihi kwa ndoa yao. Miongoni mwa hivyo nasab, kwamba kweli wewe ni mwanamke na wewe ni mwanamume, mwataka kuoana, lakini mbona wewe huyu ni mamako mdogo? Kuwa ni mamako mdogo, hiki ni kizuizi, wezi kumuoa huyu, tata mtu mwingine huko. Au kweli wewe ni mwanamke na huyu ni mwanamume, mwataka kuoana, sawa, lakini mbona huyu mwanamke ana ujauzito? Haisihi ndoa ya mwanamke mjamzito. Hii ni nguzo. Nguzo nyingine, kupatikane neno linalotoka kwa walii wa huyu binti. Kwa hiyo unaona kwamba binti hata kama ni mtu mzima, yani ni mwanamke ana miaka 40, sharia inasema kwamba asimamiwe na walii wake anayejua maslahi yake. Aweza akataka kuolewa mwanamke kwa hali tu aliyokuwa nayo, nitaka kuolewa, lakini pasina kujua anataka kumuoa, ana yapi, haya yanaangaliwa na walii. Mwanamume mwenzie yule anataka kuoa, kwamba hapana, wewe kumuoa, kuna mambo kayaangalia maslahi ya anataka kuolewa, hata kama binti hakuyaona. Kwa hiyo huyu ana neno, neno lake pia ni nguzo ya ndoa. Ninakuozesha, hili neno ni nguzo kwenye ndoa hii ya mashia au zinaa hii ya muta. Haipo, yani hakuna walii atakayesimama kuangalia maslahi ya dada yake, wala maslahi ya binti yake, wala maslahi ya shangazi yake. Ni wewe na huyo mwanamke chochoroni, wewe na huyo mwanamke gengeni, wewe na huyo mwanamke sokoni, wewe na huyo mwanamke kwenye mdundiko, popote mtakapopatana huko, wewe mwambie tunakutaka kwa wiki nne kwa shilingi 30. Nakubali, nakubali mke wako huyo. Sasa wao kutaka kututia sisi upofu tusiokuwa nao, wanafanya kama vile na wao pia wana shuruti zao kwenye hiyo ndoa, lakini wala sio shuruti. Wao wamemnasibishia kauli hii Imam Abu Abdullah, na hili lipo kwenye al-furu', furu'ul kafi, kadhalika wasailu shia, vitabu vyao hivyo ambapo hawawezi wakafikana. Kwa sababu Abdullah amesema la takunu almut'a illa bi amrayn, zinaa hii ya muta ambao wao wanaizingatia kuwa ni ndoa, haiwezi ikafungamana ikasihi isipokuwa kwa kupatikana mambo mawili: ajalun musamma, muda maalum utakaotajwa, ili ni sharti, kadhalika wa ajrun musamma, na ujira utakaotajwa maalum. Masharti mangapi? Mawili. Haya masharti haya yana tofauti gani na zinaa za kawaida? Halo fulani, njoo basi, njoo kwa makelani, njoo wapi, njoo sehemu fulani. Hasa mimi na kazi, tufiki saa ngapi bwana? Saa nne kusharudi nyumbani, ndio hivyo mathalan. Sasa bwana wewe mbahili bwana, mimi nishakuzoea wewe mbahili, tafuta watu wenye pesa, takupa 50 siku ile, nakupa 25 na panda dau, sasa nakupa 50 saa nne tushatoka. Yametimia hajatimia? Basi hiyo ni halali kwa mashia, kwa sababu ajalu musamma imetajwa wa ajru musamma umetajwa. na wamepokea riwaya kutoka kwa Abu Basir kama ilivyokuja katika At-Tahdhib, Tahdhib al-Ahkam na kitabu al-Istidsar kwenye vitabu vyao vikuu vitegemezi. Wanasema kwamba Abu Basiri amesema la budda, ni lazima kwa kijana anayetaka kufanya muta antakula fihi hadhi shurut, azitaje sharti hizi, aseme kumwambia binti atazawajuki na kuoa mutaatan, na kuoa kwa ndoa ya muta kadha wa kadha yauma, kwa idadi ya siku hizi, bikadha wa kadha dirhama, kwa dirham na pesa kiasi hiki. Lazima uyaseme hayo maneno, umwambie, lazima umwambie. Basi baada ya hapo wewe huyo ni mtu wako. Mmoja katika mashia anamuuliza Imam Abu Abdullah, anasema kultu li Abi Abdullah, na aliyemuuliza Abu Abdullah anaitwa Aban, nilisema kumuuliza Abu Abdullah alayhi salam, kaifa aqulu laha, niseme kumwambia vipi mwanamke, idha khalautu biha, naona hii khalwa, nitakapokuwa nimepwekeka naye binti, mimi na yeye tu, hebu nifundishe maneno ya kujenga ndoa ya mutaa, napokuwa nimepwekeka naye nimwambieje? Imamu akishia anaulizwa, anasema qala, akasema Abu Abdullah, taqulu, utasema atazawajuki mutaatan ala kitabillah wa sunnati nabiyihi, na kuoa mutaa kwa misingi iliyokuja kwenye Qur'an na kwa misingi iliyokuja katika sunna. Wanamsingizia Allah, wanamsingizia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, Allah anasema la yuflihun, wanamsingizia Allah uongo hawafaulu. La warasa wala maurutha, hakuna kurithiana. Yani kitokea kama limekuoa ndoa hii ya muta imekufa au umekufa, hakuna kurithiana, wala wewe sito kurithi. Lazima mwambie hayo maneno, asije kwa mamoa muta au kusengerema akasikia yule fulani aliyeoa muta amekufa, akaja kwa ndugu wa marehemu kwamba na mimi ni mjane, niwekewe langu fungu kwenye mali ya marehemu. Yenye muta hakuna mambo ya kurithiana, ni zinaa pia muda mfupi naondoka zetu. Tena umwambie kadha wa kadha yauma, siku hizi, wa inshita kadha wa kadha sana, na ukitaka mpaka mwaka mmoja, na kuoa wewe muta kwa muda wa mwaka, sawa pia, bikadha wa kadha dirhama, kwa dirhamu hizi, wataja pesa ambazo kwamba wewe unazimiliki. Watusami min al-ajri ma taradaituma alayhi, utaje ule ujira mliokubaliana mlioridhiana, kakubali kakubali, qalilan kana au kathira, uwe ujira huo utakaompa mliokubaliana ni mwingi au mdogo. Fa idha qalat na'am, akisema sawa sawa nimekubali, faqad radiya, bas hapo sharia yetu ya kishia inahukumu kwamba amesharidhia huyo, hakutezwa nguvu. Wa hiya mraatuka, hapo sasa huyo atakuwa ni mkeo. Wa anta aula nnasi biha, na kwenye mazingira hayo wewe una haki naye zaidi kuliko mtu yeyote. Baada ya mafungamano hayo, tumeona jamani mutaa wanavyozingatia mashia na ndivyo wanavyofanya. Bali sisi tunafahamu kwamba katika Uislamu anataka kuoa ana ruhusa kuoa mmoja, akaoa matna, akaoa thulatha, mwisho rubaa. Lakini kwa mashia kwenye hili la muta hakuna kikomo, hakuna kikomo, ni tani yako, nguvu zako, waweza kuishi na wanawake wangapi muta, kama unazo nguvu za kuishi nao 6, 7, 8, ruksa, hakuna kikomo. Na wamehitaja riwaya ambaye iko kwenye kitabu chao Tahdhib al-Ahkam mjildi wa 7 ukurasa wa 259, na kitabu chao al-Istibsar bi-Tusi mjildi wa 3 ukurasa wa 143. Laysa hunaka haddun li'adad an-nisaa' al-mutamatta' bihinna, hakuna kikomo cha idadi ya wanawake utakaofanyia muta'a. Fayajuzu lir-rajuli, hivyo inafaa kwa mtu ayatamatta biman shaa minan nisa, atengeneze mut'a, aoe ndoa ya mut'a kwa wanawake atakaowataka yeye mwenyewe, walau alfa mra'a au akthar, hata kama ni wanawake 1000 na zaidi ya wanawake 1000, ruksa kwenye madhehebu ya Shia, ruksa. Tumeona jamani, sababu watu kwenye kupenda hutofautiana, na nafsi imepambiwa au imeumbiwa kutaka kuonja na kuchagua, kuonja na kuchagua. Wewe ukaweza kawa na mwanamke mweusi wa mtaa, unataka mwanamke mweupe sasa. Ruksa ya Shia inakwambia tafuta mwanamke mweupe, sawa. Umepata mfupi, unataka mrefu kidogo. Mtaa ya Shia anakwambia sawa, tafuta pia. Nataka aliyechanganyia, nataka afkati. Mtaa ya Shia anakwambia ruksa. Na mtaka anayetoka ukanda fulani, na namtaka aliyotokea ukanda fulani, muta ya Shia inakwambia ruksa. Hata wakifika 1000 na zaidi ya 1000, ruksa wewe kuchukua hao kwa mikataba kama hii ambayo tumeitaja hapa. Kadhalika wao cha kustajabisha tena kikubwa mno, wanasema yafaa kuoa muta mke wa mtu aliyeolewa. Nasikia wenye wake zenu mnaoishi jirani na hawa mabwana, yafaa kumuoa mut'a almar'ati almuhsana almutazawija aliyeolewa, kwa shart duna ilmi zawjiha, mumewe tu asijue. Tumewasingizia hili liko wapi kwenye kitabu chao cha Shia? Lipo kwenye furu'ul kafi mjeledi wa 5 ukurasa 463. Pia lipo hili kwenye kitabu chao Tahdhibu al-Ahkam jildi wa 7 ukurasa 554. Pia lipo kwenye kitabu chao Al-Istibsar jildi wa 3 ukurasa 145. Kitabu vingapi nimevitaja? Furu' al-Kafi, Tahdhibu al-Ahkam, Al-Istibsar. Wakisema kwamba waongo metudulia, hayapo hayo kwenye vitabu vyetu, sisi tutavitoa vile vitabu na tutavisoma. Na yapo mengine mengi ambayo kwamba yataallaq na kufungamana na muta, lakini kwa kuwa wakati, anasema hapa mtunza wakati kwamba umetaraddad. Sasa hii ni tambihi kwa ndugu zetu wa Kimbiji juu ya akida mbovu hii inayofanywa na Mashia. Bali hao wanawake wanaoa muta, wengi wao wanawafanyia liwati, na liwati kwa wao yani sio jambo la haramu kwa kuwafanyia wanawake wanapotakidi wao. Yani kumwendea mwanamke waliofanya naye muta kinyume na maumbile kwao ni jambo la kawaida, na wala linasibishwa kwa maimamu kwamba wamejuzisha. Wanasema aliulizwa huyu Abu Abdullah alayhi salam, bwana mmoja amekuja kumuuliza Abu Abdullah hukumu ya kuwaendea wanawake nyuma. Abu Abdullah alikuwa ameulizwa mbele za watu, akafungafunga kidogo, akafungafunga, halafu yule bwana aliyemuuliza swali akamwita pembeni, akamwambia la ba'sa, hakuna ubaya, ruksa. Bali wanasema ukimkosa mwanamke, basi kwa dharura mwanamme pia. Si mnaelewa jamani? Kwa hiyo kama alivyosema Sheikh aliyotangulia, hii si dini ya Kiislamu, ile ni dini nyingine, na Uislamu wetu ni dini nyingine inayojitegemea. Unaelewa jamani? Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillah.